Gościem audycji był Robert Szaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia są kluczem do poprawy sytuacji epidemicznej w kraju, mówi premier Morawiecki. Polskie niebo jest bezpieczne, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Flota dronów NATO jest już gotowa do użytku. System Narodowego Programu Szczepień ma znacznie większe możliwości, niż wynika to z liczby dostarczanych szczepionek, mówi Mateusz Morawiecki. Według premiera szczepienia są obecnie kluczowe, aby poprawić sytuację epidemiczną w kraju. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że do szczepień populacyjnych jesteśmy przygotowani. Mamy bardzo dobrze zorganizowany system szczepień. Zbudowaliśmy infrastrukturę, która jest zdolna do szczepienia co najmniej 10 milionów ludzi miesięcznie. Tymczasem nie otrzymujemy wystarczającej liczby szczepionek, aby szczepić wszystkie osoby, które zgłosiły się, gdyż dostawy szczepionek zostały ustalone na poziomie Unii Europejskiej, mówił premier. Czekamy na dostawy dawek z różnych firm, które to dostawy są uzależnione od, no mówiąc delikatnie, nie najlepszej umowy wynegocjowanej przez Komisję Europejską. Dotychczas przeprowadzono w Polsce ponad 2 159 000 szczepień przeciw COVID-19, a przeszło 658 000 osób przyjęło dwie dawki szczepionki. Barbara Góra, Polskie Radio. Polskie niebo jest bezpieczne, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Pełniąc obowiązki prezesa agencji, Janusz Janiszewski przedstawi informacje na temat bezpieczeństwa ruchu lotniczego podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury. Bezpośrednim powodem zwołania komisji był reportaż TVN24, z którego wynikało, że bezpieczeństwo jest zagrożone z powodu wprowadzenia jednoosobowych dyżurów kontrolerów lotów. Agencja w latach 2015-20 na inwestycje dotyczące bezpieczeństwa wydała 240 milionów złotych. Janusz Janiszewski wyjaśnił, że w zależności od natężenia ruchu na lotnisku kontrolerzy pracują od 1 do 11 godzin. W większości paszków Europy w czasie COVID-a używana jest, stosowana jest technika pracy jednostanowiskowej. Dotyczy ona przede wszystkim pracy w momencie, kiedy jest bardzo małe natężenie ruchu lotniczego, gdzie nie ma nagłych skoków ruchu lotniczego i jest ona w pełni monitorowana. Agencja jest instytucją samofinansującą się. Główne wpływy pochodzą od linii lotniczych. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w pełni zasłużył na tytuł Człowieka Wolności Tygodnika Sieci, mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Daniel Obajtek został doceniony za rok 2020 przez kapituła oraz czytelników tygodnika. Marszałek Witek w nagraniu wyemitowanym podczas gali mówiła, że prezes PKN Orlen skupia się na działaniu. Dzięki jego sprawnej organizacji pracy w tej firmie, która jest firmą multienergetyczną, PKN Orlen staje się konkurencyjną firmą, która mam nadzieję będzie z powodzeniem konkurowała z innymi firmami na rynku europejskim. Tytuł Człowieka Wolności Tygodnika Sieci przyznano po raz 8. Pierwsze drony NATO są już gotowe do lotów. Generałowie Sojuszu potwierdzili, że 5 amerykańskich maszyn dostało wszystkie pozwolenia i może już wykonywać misje zwiadowcze. Bezzałogowe samoloty mają obserwować przede wszystkim granice NATO, w tym granice na wschodzie Polski. 5 maszyn stacjonuje w bazie Sigonella na Sycylii. Gdy samoloty wzbiją się w powietrze, dadzą wiele informacji wywiadowi Sojuszu. Drony mogą latać bez przerwy przez ponad 30 godzin, co oznacza, że mamy pokryty cały obszar NATO z północy na południe i ze wschodu na zachód. 5 dronów oznacza, że możemy bez przerwy monitorować 2 regiony. Mogą nawet wykrywać improwizowane bomby. Mówi szef NATO Jens Stoltenberg. Zebrane przez samoloty informacje będą dostępne dla 15 krajów członkowskich, amerykańskich, w tym także dla polskiego wojska. Są to pierwsze drony, którymi dysponuje dowództwo sojuszu. Wcześniej NATO musiało pożyczać samoloty od krajów członkowskich. Maszyny Global Hawk zostały wyprodukowane przez amerykańskiego potentata w przemyśle obronnym koncern Northrop Grumman z Kalifornii. Decyzję o powstaniu systemu zwiadowczego AGS podjęto w 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale będzie się przejaśniać. Na wschodzie i północy śnieg. Na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem i deszcz. Od minus 6 stopni na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Pieniądze są cudowne. Posiadanie pieniędzy to konieczność. Posłuchajcie i dobrze zapamiętajcie. W ubóstwie nie ma nic szlachetnego. Byłem bogaty i byłem biedny i wierzcie mi, wolę być bogaty. To cytat z książki Wilk z Wall Street zapowiada temat dzisiejszego spotkania w Klubie Trójki, czyli o grze na giełdzie, czyli o spełnianiu marzeń o bogactwie i wygranej z tymi, którzy zarabiają tam najwięcej, nazywanymi bogatymi grubasami, tymi najbardziej wtajemniczonymi. Michał Żakowski, zapraszam i zacznijmy od pieśni o pieniądzu Robiego Robertsona właśnie z filmu Wilk z Wall Street. piosenka z filmu Wilk z Wall Street, Money Chant, performed by Robbie Robertson. To jest właśnie to, co zapamiętało wielu widzów tego filmu. Ja dodam tylko, że audycję realizuje Michał Jakubik, wydaje Jakub Sadowski i są już moi znamienici goście. Dr Grzegorz Lewicki, zajmujący się filozofią polityki i modelowaniem przyszłości, także założyciel portalu Global Future Studies. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, w zasadzie dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michał Płociński, redaktor Plusa Minusa i Minusa, weekendowego magazynu Dziennika Rzeczpospolita. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pamiętają panowie Wilka z Wall Street? Pamiętają panowie ten motyw muzyczny, ale też o co chodzi w Wilku z Wall Street, panie doktorze? Ale rzeczywiście to jest jedna z najbardziej fenomenalnych scen tego filmu, kiedy to właśnie Leonardo, aktor grany przez Leonardo DiCaprio, zostaje wtajemniczony przez doświadczonego brokera granego przez Matthew McConaughey'a w tajniki tradingu, w którym to właśnie tenże trader, poklepując się właśnie po klatce piersiowej, co słyszeliśmy, tak mrucząc, uspokaja się, stabilizuje się emocjonalnie właśnie przed wielkim lub po wielkim, ciężkim dniu, w którym ogląda tylko cyfry, przerzuca stocks exchange z jedną w drugą stronę, przerzuca akcje, żeby nie zwariować, właśnie klepie się po piersi. No i też użył pan słów broker, trading, stock market. Ja jeszcze powiem, że o czym dzisiaj jeszcze usłyszymy, to jest ta historia, która wywołuje dzisiejszy temat, ale jeszcze o filmie. Michał Płociński. No, ja specjalnie przed dzisiejszą audycją przypomniałem sobie inny znakomity film. Proszę. O Wall Street, czyli Big Short. To jest film oparty na powieści Michaela Lewisa. Po polsku ta powieść wyszła jako Wielki Short. Za filmem stoi Adam McKay, który nakręcił niesamowity obraz łamiący wszelkie schematy filmu sensacyjno-dokumentalnego. I to jest film, który opowiada o postaci Michaela Barry'ego, szefa funduszu Sion Capital, i chyba dzisiaj trochę też będziemy o nim rozmawiać, bo to jest człowiek, który zainwestował duże pieniądze właśnie w firmę GameStop. I właśnie ta firma się za chwilę pojawi. Za chwilę przytoczę krótką historię, dlaczego o tej i dlaczego ta firma właśnie wywołuje temat giełdy i grania na giełdzie. Ja tylko dodam, że dr Grzegorz Lewicki też nie mówił o postaci fikcyjnej, tylko Wilk z Wall Street rzeczywiście istniał, prawda? Tak jest, to była postać dla jednych okryta sławą, dla innych okryta niesławą, która, można powiedzieć, wykorzystując pewne tajniki inwestowania i na granicy etyki poruszając się, a wręcz niekiedy łamiąc tą etykę, dorobiła się wielkich pieniędzy, tylko że później śledczy doszli do tego, że jednak pewne zasady łamał i został pociągnięty do odpowiedzialności. No i tutaj myślę, że będziemy też rozmawiali, dlaczego zaczynamy od filmu. Myślę, że rozmawiamy również o kolejnym scenariuszu na film. Film mógłby mieć nawet nazwę tej firmy GameStop. I o co chodzi w tej historii, która zaczęła się kilka tygodni temu? Firma zajmująca się sprzedażą gier komputerowych, właśnie o nazwie GameStop, miała wtedy według dużych inwestorów tracić na giełdzie. Jej akcje, zgodnie z przewidywaniami, tutaj powołam się na słownictwo używane przez pana doktora, przewidywaniami bogatych grubasów, tak podobno się o nich potocznie mówi na giełdzie, te akcje GameStop powinny iść w dół, ale nagle ten trend się zatrzymuje i ich wartość raptownie zyskuje, i to z kilkudziesięciu dolarów za akcję do kilkuset. I okazuje się, że do gry weszli mali inwestorzy. Ci duzi, by nie stracić, zaczęli przeciwdziałać i zablokowali dalsze operacje małych, tak by nie mogli dalej grać na wartościach akcji GameStopu. I wbrew pozorom, to nie jest tylko historia jednej operacji finansowej na giełdzie Wall Street, to jest opowieść o nowych czasach i konflikcie świata wielkich pieniędzy z pospolitym ruszeniem drobnych ciułaczy, jak zazwyczaj się określa drobnych drobnych inwestorów. Mam wrażenie, że to także opowieść o zmianach w świecie liberalnego pieniądza. I za chwilę z kim się jeszcze spotkamy, poza oczywiście moimi gośćmi. Pojawi się Robin Hood, ale to nie jest ten znany filantrop z lasu Sherwood. Pojawi się również portal Reddit, kilka prawideł rządzących giełdami oraz propozycja niektórych polityków chcących uregulować działania nowojorskiej giełdy. Mamy całą gamę rzeczy, które opisują sytuację wokół firmy sprzedającej gry internetowe, gry komputerowe, przepraszam. No, coś zadziwiającego. Ja powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiego zamieszania na rynku giełdowym z powodu takiej firmy. Michał Płociński. No, jeżeli pan redaktor wspomniał o filmie, to ja tylko zdradzę, że Netflix już ogłosił, że zaczął ten film kręcić. Kilkanaście dni po tym, jak wybuchła ta, no powiedzmy szczerze, afera finansowa związana z GameStopem, rozumiem, że już ktoś usiadł do scenariusza i w ciągu najbliższego roku, co jest niesamowite, nawet jak na warunki amerykańskie, taką opowieść o Robin Hoodzie na Wall Street dostaniemy w naszych domach, prawda? To można powiedzieć, że to będzie przyczynek do kolejnej teorii spiskowej, że wszystko zostało ukartowane po to, by jedna korporacja produkująca filmy zdobyła pieniądze, panie doktorze. Z pewnością ta firma potrafi zarobić pieniądze na przeróżnych dramatycznych wydarzeniach i tutaj ten film, o którym mój przedmówca mówi, rzeczywiście powstaje, główną rolę ma zagrać Noe Centineo. Nie wiadomo tak naprawdę, kto będzie bohaterem tego filmu, bo tak jak Wilku Wall Street, to wiadomo, możemy sobie postawić tutaj wątpliwego etycznie małego człowieczka, który wchodzi na giełdę, no i wokół niego rozciąga się zły świat finansjery, a tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że, tak jak pan redaktor zresztą powiedział, ta afera z GameStop została napędzona przez, można powiedzieć, pierwszy na świecie wielki crowdfunding spekulacyjny. To znaczy, tak jak kiedyś zrzucaliśmy się po to, żeby jakiś projekt ufundować na różnych portalach zbierających złotówki, tak tutaj, można powiedzieć, bieda inwestorzy skrzyknęli się po to, żeby wspomóc, no, cienko przędącą, powiedzmy sobie szczerze, według analizy rynkowej firmę, bo firma GameStop... Dlaczego właśnie oceniano, że GameStop będzie się źle miał? Dlaczego oceniono, że te akcje będą spadać? Co było złego w tej firmie? Co było złego, to było to, że ta firma może nie jest znana tutaj polskim słuchaczom, ale w Stanach Zjednoczonych całe pokolenia graczy komputerowych na niej wyrosło. To jest po prostu w głównej mierze sieć sklepów z grami pudełkowymi, grami komputerowymi, czyli nie takimi, jak się kupuje dziś, że najczęściej się kupuje na Steamie czy na portalu GOG, kupuje się tylko prawa do gry i można, nie dostaje się jej fizycznie i można ją po prostu ściągnąć z internetu. Tutaj nie, tutaj właśnie ta fizyczna wartość, czyli pudełka z grami, nawet używane gry skupowali. I dlatego, ale to były miliony ludzi, rozumiem. Tak, to były całe pokolenia Amerykanów, którzy mają wielki taki sentyment do tej firmy GameStop. To są ludzie, którzy mają teraz 30-40 lat, mają już jakieś pieniądze i w momencie, kiedy oni dowiedzieli się, że ta firma cienko przędzie, a oni ją mogą wspomóc, to obudziła się w nich nostalgia za dzieciństwem. A dlaczego jeszcze raz... I to był motyw, żeby się skrzyknąć i działać przeciwko tym wielkim rybom giełdowym? Tak jest, ponieważ wielkie ryby giełdowe zakładały tak. No jest taka firma trochę podupadająca, za bardzo nie inwestuje w tą wirtualizację gier, tylko cały czas trzyma się tych zakurzonych pudełek z grami. No to zakładamy, że te sklepy po prostu za jakiś czas upadną, albo się firma będzie musiała przebranżowić. Co więcej, nie zapowiadało się, że zarząd jakieś wielkie inwestycje wprowadzi, które miałyby zmienić logikę właśnie dystrybucji gier i dzięki temu zyskać nowy wiatr w finansowe żagle, no to można powiedzieć, taka typowa analityka giełdowa zakładała, że oni będą spadać. Ale właśnie wtedy wchodzą do gry ci ludzie z nostalgią za dzieciństwem, których przekonało między innymi to, że kilku rekinów, finansjery, którzy już kiedyś dobrze inwestowali, a więc kilku mędrców Wall Street zainwestowało w tą firmę i ta drobnica zaczęła, oczywiście podsycana różnymi forami internetowymi, zaczęła opowiadać sobie taką oto historię. Zobaczcie, kilku wielkich zainwestowało w tą firmę. Jeśli my się skrzykniemy, my ich wspomożemy, w ten sposób uratujemy nasz biznes dzieciństwa i pokażemy grubasom z giełdy, czyli wielkim firmom inwestycyjnym i funduszom, które chcą naszą ukochaną firmę z grami wrzucić do kosza, na śmietnik historii, my im pokażemy. A dlaczego oni mogli tak działać? Dlatego właśnie, że od pewnego czasu mamy takie apki na smartfony, gdzie każdy z nas... Aplikacje, tak? Czyli możemy korzystać z dostępu do właśnie ruchów giełdowych. Tak, między dzieci do przedszkola, a robieniem obiadu możemy sobie wrzucić jakieś fundusze w telefon i w ten sposób w telefonie, w smartfonie inwestować drobne kwoty. Zaraz i jeszcze będzie... Tak. Jeszcze ostatnie, jeszcze chwil, proszę, proszę. Dzięki temu, jeśli milion ludzi z telefonem w ręku zainwestuje grosze w firmę, no to wtedy się robi efekt kuli śniegowej i już rynek się musi z tym liczyć. Redaktor Michał Płociński. Nostalgia za pospolitym ruszeniem graczy na giełdzie, czyli tych chudych portfeli wobec bogatych grubasów. To jest coś niesamowitego, powiem szczerze. Ja uwielbiam słuchać tej historii. Jeszcze pan doktor Lewicki tak ładnie o tym opowiadał. Prawda, z zaangażowaniem, jakby sam grał. Chcę zobaczyć ten film na Netflixie. Chcę, żebyśmy nawet dzisiaj tak z taką właśnie naiwnością i z taką nadzieją o tym rozmawiali. No ale ja niestety będę to zbijał. Będę nas przywoływał do porządku i niestety opowiadał o strasznej rzeczywistości, bo to nie jest tak piękne. To nie jest sprawa tak czarno-biała i to nie jest tak, że GameStop był firmą, która była przez wszystkich absolutnie skazywana na pożarcie. Sam fakt, że dr Michael Burry inwestował w GameStop. Któż to jest? No to jest właśnie wielki inwestor, który przewidział krach na rynku mieszkaniowym w 2007 roku i który zarobił, dzisiaj to się raczej już mówi 700 milionów, wcześniej mówiono o 2 miliardach nawet, na tym, że atakował, shortował, czyli właśnie grał na te krótkie to zaraz do tego przejdziemy. Sprzedaż na wielkich firmach, na bankach tak naprawdę, które miały nieopłacalne kredyty na nieruchomościach. I to jest człowiek, który jest bardzo lubiany właśnie w takich społecznościach jak społeczność Reddita czy 4chana. Reddit to jest taki portal internetowy, który zajmuje się głównie agregacją treści, czyli użytkownicy wrzucają fajne, no my w Polsce mówimy wykopaliska, fajne wykopaliska, czyli ciekawe treści z internetu, tam jest takie głosowanie i jeżeli treść się podoba, to ona jest wysoko ustawiona, ale tam jest też dużo takich podgrup. Wysoko ustawiona, czyli chodzi o popularność, prawda? Jest coraz bardziej popularna. W Polsce mamy taki serwis wykop.pl, który jest w sumie takim odpowiednikiem Reddita. Jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych 4chan. To jest takie miejsce, no trochę bardziej złe, takie evil, prawda, niż Reddit. Tam głównie ludzie wymyślają teorie spiskowe bardziej i plany ataków, trollowania innych. Ale w obu tych bardzo prężnych społecznościach internetowych dr Barry jednak uchodzi za pewnego wizjonera, za właśnie tego człowieka dobra, który walczy z tym złym Wall Street. W momencie, kiedy on inwestował w GameStop i to od dawna i on przekonywał wszystkich, mówi się, że był kontrarianinem, czyli człowiekiem, który inwestował wbrew wszystkim innym, prawda, że wiedział coś więcej, to internet oczywiście był bardzo zainteresowany GameStopem od dawna i ci mali gracze, to nie jest tak, że oni uderzyli dopiero w styczniu. Oni próbowali walczyć z tymi funduszami, jak na przykład fundusz Melvin Capital Group, czyli ten właśnie główny zły tutaj w tej historii jest tak przedstawiany. To jest fundusz, który kiedyś atakował też polskiego producenta gier CD Projekt Red i to też mu zostało w Polsce zapamiętane. To jest fundusz, który po prostu osłabia firmy poprzez właśnie krótką sprzedaż, taki wynajem akcji od inwestorów, licząc na to, że te akcje będą traciły i on też wymusza te straty. Dobrze, sposób. Panie doktorze, to w takim razie musimy tutaj trochę liznąć tej terminologii giełdowej, prawda? Tutaj już słyszymy o szorcie, pan mówił o brokerze, tradingu. Proszę to wyjaśnić bardzo właśnie tak wizualnie, o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze, tutaj powiedzmy, każdy laik wie, że inwestuje się na giełdzie po to, żeby zarobić. No oczywiście. Pierwszy taki sposób inwestowania to jest typowy, czyli taka standardowe inwestowanie, czyli zakładamy, że wartość firmy jakiejś wzrośnie i kupujemy udziały po mniejszej cenie, żeby odsprzedać je po większej cenie. Ale właśnie ten short trade, i to się nazywa long trade, czyli kupujemy za mniej, żeby później zyskać. Ale można też odwrócić zupełnie sytuację i można również nastawiać, zarabiać na tym, że coś spadnie. To znaczy zakładamy, że spadnie, jakieś akcje spadną, wtedy pożyczamy właśnie od brokera jakąś liczbę udziałów. Przy tym my nie płacimy temu brokerowi, tylko obiecujemy, bierzemy na przykład 10 akcji i obiecujemy, że zwrócimy później. No i skoro wiemy, że zakładamy, że te akcje spadną, to pierwsze co robimy po pożyczeniu tych praktycznie za darmo, tam za prowizję od brokera tych akcji, no to pierwsze co robimy, to je sprzedajemy za jakąś cenę, a później jak akcje spadną, no to kupujemy tyle samo akcji, idziemy do brokera i mówimy, proszę, ma pani z powrotem tyle samo akcji, myśmy sobie zarobili na tym, że w ciągu na przykład 24 godzin czy w ciągu kilku dób spadło. I teraz to jest, czyli ten short trade to jest coś, co powoduje, że możemy zarabiać na tym, że firmom spada. Ale co się staje w przypadku, kiedy nasze przewidywania się jednak nie sprawdzą? Czyli my zakładamy, że akcje jakiejś firmy będą spadać, a one zaczynają rosnąć. No to wtedy nam się zaczyna palić grunt pod nogami, bo szybko musimy kupić te akcje jeszcze raz, żeby oddać brokerowi, żeby później jak wzrośnie, nie musieć stracić jeszcze więcej. I wtedy rzeczywiście generuje się takie zjawisko, które analitycy nazywają short squeeze, to znaczy w momencie, kiedy wybucha panika i ci, którzy grają na to, że spadnie, jednak widzą, że dzieje się coś innego, oni muszą szybko jednak dokupić te akcje firmy, żeby oddać brokerom, a w ten sposób dodatkowo wspierają trend, przed którym uciekają. Czyli ten paradoks giełdy właśnie tutaj ewidentnie zadziałał, tak jak już pan redaktor powiedział, od kilkudziesięciu dolarów do kilkuset dolarów w ciągu zaledwie kilku dni. Ktokolwiek chociaż część swoich udziałów sprzedał pod koniec tego wzrostu na giełdzie, bo teraz już nie rośnie, teraz spadło tej firmie GameStop sobie jakoś już tam dynda, ale dużo niżej niż to było wcześniej. Ktokolwiek zarobił na tym ogromne pieniądze. Tutaj jeszcze wróćmy do tego funduszu, do tego portalu Reddit. No właśnie, bo tutaj Michał Płociński nie widzi tej sytuacji tak bardzo romantycznie i nostalgicznie, jak pan ją trochę przedstawia. Czy pan się zgadza z tym, co mówi Michał Płociński, że to jednak, że to było pod przywództwem kontrarianina, jak się nazywa? To Michał, powiedz jeszcze raz w takim razie, żebyśmy mieli jasność sytuacji. Ja dorzucę tylko 3 grosze, dobra? Proszę. Na początku rzeczywiście sytuacja była taka, że GameStop był tym dobrym. Był taką firmą, która jest przeceniona, niedoceniona. Ona nawet miała całkiem dobrą strategię i rzeczywistość zaczęła jej sprzyjać, bo wielkie firmy jak Sony i Microsoft wypuściły swoje nowe konsole z napędami optycznymi, co nie było do końca pewne. Czyli, że na PlayStation 5 i na nowym Xboxie będzie można normalnie wkładać płyty, prawda? Czyli te płyty CD z grami. Archaiczne, patrząc z perspektywy obecnej technologii, rzeczy, tak? No, generalnie niepotrzebne, powiedzmy szczerze. Niepotrzebne. No. Ale z jakiegoś powodu to zostało na nowych konsolach. A to oznacza, że firma GameStop, która oczywiście próbowała iść w nowe technologie, próbowała iść w asortyment dla graczy, bardziej, nie wiem, w sprzedaż specjalistycznych słuchawek, podkładek, klawiatur, a nie tylko gier, nagle została uratowana przez zmieniającą się rzeczywistość technologiczną, bo okazuje się, że te ich gry pudełkowe jeszcze co najmniej przez 5 czy 7 lat będą miały wzięcie. Więc ewidentnie widać było, że firma jest, jak to się mówi nieładnie, shortowana, czyli jest atak na jej akcję, jest niedoceniana. Niektórzy twierdzą, że była drugą najbardziej shortowaną firmą na Wall Street, czyli po prostu inwestorzy grali przeciwko niej. Dobrze. Ona była tym dobrym, Wall Street była tym, było tym złym. Tylko że jak w filmie. Tylko że w pewnym momencie to się zmieniło i nawet sam dr Barry dzisiaj uważa, że to nie był atak tej ławicy z Reddita czy roju pszczół maluczkich, którzy zaatakowali wielkie ryby. To wcale nie jest tak zwane Main Street kontra Wall Street, tylko że po obu stronach stały fundusze inwestycyjne. Jest jeden fundusz i już to widzimy po czasie. Znaczy, tylko dorzucę. Jest tylko jeden fundusz, widzimy po czasie, który zarobił 700 milionów dolarów na tej akcji. To jest fundusz, który nazywa się Senvest Management, który właśnie w styczniu na akcjach spółki GameStop, które kupował za $10, dostał nagle akcje, które kosztowały $400. Widać, że byli ludzie, którzy tą akcję nakręcali, były fundusze, które na tym olbrzymie pieniądze zarobiły i to one wyszły z tego zwycięsko, a nie ci maluczcy, którzy w pewnym momencie przez aplikację Robinhood zostali zablokowani i wcale nie wyszli zbyt na plusie z kupowania tych akcji. Aplikacja Robinhood to jest ta właśnie, która pomagała, o której też mówił doktor Lewicki, pomiędzy gotowaniem obiadu, a odbieraniem dzieci ze szkoły, właśnie uczestniczyć w tej całej rozgrywce o GameStop. Panie doktorze, proszę bardzo. Tutaj jedną rzecz trzeba podać. Ja lubię używać takiego przykładu z bajki o fleciście z Hamel, w naszej polskiej wersji o myszy łapie z Corunia. To jest taka bajka, która już trzymając się, powiedzmy, dla odmiany tej polskiej kategorii, to jest myszołap, który, prawda, grając na swoim flecie, nagle wszystkie myszy w mieście wychodzą, idą za nim, a on uwalnia miasto Toruń od plagi myszy. I która z takimi myszołapami tutaj, no właśnie, wydaje się, że były te fundusze, ale też sam Barry i kilku jeszcze innych inwestorów, którzy właśnie wykorzystując estymę, czy też swój szacunek, jaki cieszą się na forach internetowych, mogli stać się takimi właśnie grajkami, za którymi poszły całe tłumy. Czyli strategia ta wyglądała tak. Wiadomo, że na giełdzie toczą się zawsze gry. Jedni shortują, drudzy grają odwrotnie. Tutaj z GameStopem tutaj ten trend bardzo ciekawy, o którym panowie wspomnieli, mianowicie po co właśnie te płyty w nowych konsolach. Po to, że w środowisku czy przemyśle gier komputerowych jest teraz taki duży raczkuje trend właśnie wykorzystania w jakiś sposób nostalgii ludzi. To znaczy, jeśli mamy... Czyli nostalgia staje się towarem, panie doktorze. Tak, gdy mamy jakichś dorosłych graczy, to na przykład właśnie, którzy mają te gry pudełkowe, dajmy im jakąś konsolę, gdzie oni sobie mogą to włożyć. No i w ten sposób tą firmę GameStop rzeczywiście można było podratować, ale tutaj nie oszukujmy się, to na samym tym ta firma nie pojechałaby za wysoko i dlatego duża część rynku właśnie, mimo wszystko, że były te innowacje, które mogłyby tej firmie pomóc w okresie krótkoterminowym, one długoterminowo by same by tego nie wygenerowały takiego wzrostu. I teraz w momencie, kiedy pojawił się Barry i ta cała stado, który on na swoim magicznym flecie ze sobą pociągnął, stworzył się taki trend, że jednak warto w tą firmę inwestować. Więc my tutaj są dwie legendy. Jedna biała legenda jest taka, że Barry, ten właśnie kontrarianin, który razem z tłumem bieda inwestorów tutaj zagrał przeciwko trendzie Wall Street, a druga legenda jest czarna. Czarna legenda mówi, że historia GameStop to jest taki trochę drugi przekręt frankowy. Tak jak przekręt frankowy, czyli pamiętam, pan redaktor, kredyty we frankach były sprzedawane, a później kurs franka wzrósł tak, że jednak biedni ludzie na tym stracili. Tutaj mówi się, że podobną historię obserwujemy dzisiaj, mianowicie byli ludzie, którzy ufali, że aplikacje do bieda inwestowania oferują stabilną grę rynkową, a tu się okazało, że być może z góry zapanowało było to, że w kluczowym momencie można ich zablokować i w ten sposób również doprowadzić do pewnych zysków na rynku. To się wszystko jeszcze okaże, bo to właśnie, o czym teraz mówię, będzie rozstrzygać Komisja Nadzoru Giełdy. Ona będzie zarówno babać... Za chwilkę o Komisji Nadzoru Giełdy porozmawiamy, bo podsumowując, mamy firmę handlującą grami komputerowymi, a tak naprawdę wykorzystującą nostalgię ludzi do lat ubiegłych, tak ja przynajmniej to widzę, mamy miliony ludzi, którzy pod wodzą kontrarianina atakują no, i niweczą akcje dużych, bogatych inwestorów, ale w to wszystko włączają się politycy. I za chwilę o tym porozmawiamy, jak wygląda ta sprawa, jeszcze dodając do tego, jak reagują politycy i dlaczego tak naprawdę Ameryka nie tylko żyje polityką, ale właśnie tym, co się dzieje na giełdzie. Za chwilę o tym porozmawiamy. Na razie nostalgicznie i lata 70. Rozmawiamy w Klubie Trójki o niezwykłym wydarzeniu na giełdzie nowojorskiej Wall Street. To działo się kilka tygodni temu. Firma, która handluje grami komputerowymi, nagle dostaje wsparcie milionów ludzi. Denerwuje to bardzo wpływowych inwestorów i robi się z tego problem polityczny. Problem polityczny, który między innymi możemy usłyszeć w słowach jednego z miliarderów, Leona Coopermana, który w telewizji CNBC mówił w ten sposób o tym, co się wydarzyło. The reason the market is doing what it's doing is people are sitting at home getting the checks from the government, okay? And this fair share is a bullshit concept. It's just a way of attacking wealthy people, and you know, I think it's inappropriate. We all got to work together and pull together. No i otóż to, Leon Coopermans powiedział o tym, że powodem, dla którego rynek robi to, co robi, jest to, że ludzie siedzą w domu i odbierają swoje pieniądze, czeki od rządu. W porządku, a ten uczciwy udział to bzdury. Ten uczciwy to oczywiście chodzi o wytrawnych graczy. To tylko sposób na atakowanie bogatych ludzi. To niewłaściwe i wszyscy musimy pracować razem i działać razem. Ów miliarder mówił również, że ta cała historia zakończy się płaczem. Odpowiedział mu Bernie Sanders, czyli lewa strona Partii Demokratycznej, przy współudziale innych też polityków tej opcji, tej części Partii Demokratycznej, między innymi Elizabeth Warren. I w ten sposób, ojej, kolejny miliarder wścieka się, że przyjdzie mu zapłacić wyższe podatki, gdy tymczasem w Ameryce dzieci chodzą głodne, a weterani śpią na ulicy. Próżne łzy, tak pisał Bernie Sanders. Panie doktorze, czy mamy rzeczywiście zderzenie świata bogatych z świata biednych, biedniejszych, niezarabiających tak, by planować swoją przyszłość ze światem tych no, nielicznych, którzy mają bardzo dużo? Panie redaktorze, tutaj rzeczywiście ten wielki wysyp komentarzy amerykańskich polityków, mi się jeden taki najbardziej spodobał komentarz, który jedna z posłanka demokratyczna stwierdziła, że tak naprawdę to, co zrobiła ta drobnica inwestorska, to jest to, co na Wall Street dzieje się codziennie. Badają, mianowicie spekulacja walutowa czy spekulacja udziałowa to jest coś, co dzieje się na Wall Street codziennie. I dlatego mamy na przykład komisję nadzoru giełdy, która śledzi to i uznaje na przykład zmowę czy spekulację, czy świadome podnoszenie wartości spółki ponad jej wartość fundamentalną za nielegalne. I teraz w momencie, kiedy te takie przekręty się robi po cichu, gdzieś w zaciszu salonów, gdzieś w sposób, którego tak naprawdę nie da się dowieść, ponieważ nikt się o tym nie dowie, to jest dobrze. W momencie, kiedy cyfrowy plebs handlujący swoimi oszczędnościami poprzez apki to robi, to już jest źle. I tutaj ewidentnie jest, to jest właśnie taka mechanika bogatych, że nagle ktoś nasze reguły stosuje przeciwko nam. Arystokracja pieniądza uważa, że cyfrowy plebs nie może tych reguł stosować. A my jako opinia publiczna otrzymujemy właśnie sygnał, no zwróćmy uwagę, po prostu te same mechanizmy, które używają wielcy, mogą poprzez narzędzia technologiczne używać drobni i biednych. Oczywiście w teorii mogą, dlatego że w całej tej aferze w GameStop najbardziej się wściekli ci ludzie, którym w kluczowym momencie wielkiego rakietowego wzrostu kursu firmy GameStop nagle ich środki zostały poblokowane. I teraz Komisja Nadzoru Giełdy właśnie będzie ustalać, czy ci usługodawcy, którzy dawali te apki do użyciu, działali w zmowie z funduszami czy innymi podmiotami giełdy, czy też nie. Równie dobrze będziemy sprawdzać, czy na przykład właśnie Michael Burry i inni rzeczywiście stworzyli fałszywy efekt kuli śniegowej poprzez to, że zagrali na magicznym flecie inwestorskim i poszła za nimi drobnica. Tutaj obie strony, i drobni, i bogaci, będą już jawić się jako potencjalnie podejrzani, dlatego no, to się nie podoba nikomu. I w tle jest oczywiście, mówiąc językiem filmowym, ogromna forsa, ale musimy też powiedzieć, że dochodzi do takiego zderzenia, do takiej sytuacji po raz pierwszy na giełdzie i po raz pierwszy w społeczeństwie i w gospodarce amerykańskiej, bo chyba mamy do czynienia z czymś szczególnym w historii, panie doktorze. Tak jest. To jest niesamowite, że ja na przykład widzę, panie redaktorze, bardzo duże analogie między tym, co się stało z tak zwaną deplatformizacją Donalda Trumpa, a z tym, co się stało właśnie z tą aferą GameStop. Czyli odłączenie tutaj Donalda Trumpa od Twittera i Facebooka i mediów społecznościowych po zaatakowaniu Kapitolu przez tłum tam zgromadzony. Że mieliśmy najpierw pozornie odseparowaną masę ludzi, którzy dzięki technologii, dzięki skrzykiwaniu się poprzez narzędzia cyfrowe, oni stali się samoświadomym tłumem. No i tutaj mamy finansowy tłum. Tak jest. I tak jak u Trumpa tej masie, już sprawczej masie przetrącono jakikolwiek wpływ, odcinając samego Trumpa, czyli wielkiego flecistę tłumu politycznego, odcięli go od technologii. Tak samo tutaj no, tych wszystkich inwestorów, którzy poszli za flecistami giełdy, odcięto od wpływu na rzeczywistość, też właśnie wycinając im narzędzie technologiczne. Czyli mamy technologię, która z jednej strony upamiętnia wielkie masy, a później ta sama technologia w rękach nadzorców czy dawców tejże technologii zostaje użyta, żeby ten tłum spacyfikować. Michał Płociński, kto stoi za tym ruchem tych ludzi, którzy się wstawili za GameStopem? Czy my coś wiemy na temat tych milionów inwestorów, można powiedzieć, w GameStop? Znaczy, to jest grupa. To są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy, no nie do końca, bo ta nostalgia dotyczy ludzi właśnie starszych, prawda? Tak, niekoniecznie to są ludzie młodzi, bo jednak to są ludzie, których stać by nawet może niewielkimi kwotami, ale inwestować na Wall Street. Grupa taka, to się mówi subreddit, czyli podstrona Reddita, nazywa się Wall Street Bets. Istnieje już dosyć długo, istniała nawet przed tym, jak pojawiły się pierwsze te apki, aplikacje, na których można darmowo grać na giełdzie. Właśnie mówimy o jednej z nich, Robin Hood. I to są ludzie, którzy, jak to w ogóle chyba z całym Redditem jest, udało im się wytworzyć pewien szczególny rodzaj więzi, możliwy właśnie jedynie na takich portalach społecznościowych. Ci ludzie sobie w pewien sposób bezgranicznie ufają, są w stanie właśnie podejmować wspólne decyzje, angażować się we wspólne sprawy. Dlatego często tutaj przy analizie tej sytuacji pojawia się takie określenie rój pszczół albo ławica ryb, jakiś mózg kolektywny, że są w stanie idealnie ze sobą współpracować. To jest w ogóle bardzo ciekawe też, żeby psychologicznie, socjologicznie przyjrzeć się takim grupom. I fajnie jakby na przykład film Netflixa akurat ten wątek ugryzł, bo myślę, że na inne no po prostu nie starczy odwagi filmowcom i w sumie im się nie dziwię. No, wszyscy są uzależnieni od wielkich funduszy grających na Wall Street. Ja tylko bym jeszcze dodał, że znowu w kolejnej historii, nawiązując do tego, co mówił pan doktor o zablokowaniu Donalda Trumpa i zablokowaniu wtedy także oczywiście komunikatora Parler, znowu czarnym charakterem są wielkie koncerny, bo wielkie koncerny internetowe, bo powiem tylko o jednej rzeczy, a było ich kilka takich bulwersujących, jeżeli chodzi o zachowanie na przykład Google'a. Użytkownicy aplikacji Robinhood, którzy poczuli się oszukani przez tą aplikację, która ich nagle w ich mniemaniu bez powodu zablokowała i zablokowała ich pieniądze, ich akcje właśnie na firmy GameStop, zaczęli masowo wystawiać ocenę 1, najniższą ocenę możliwą w sklepie Google Play aplikacji Robinhood. Efektem tego w ogóle ogólna ocena, średnia ocen tej aplikacji spadła do 1. I co to znaczy? Co to nam mówi? Ta aplikacja byłaby tak naprawdę, wypadłaby ze sklepu Play, nie można by jej pobierać. Czyli firma, która zawiaduje Robinhoodem, traci. Tak, znaczy to nawet trudno mówić, że tutaj... z pełnym przekonaniem, że Robin Hood tutaj rzeczywiście zrobił coś złego, bo możliwe, że to są jakieś obiektywne sprawy związane właśnie z zabezpieczeniami finansowymi, które trzeba wpłacać do Komisji Nadzoru Finansowego w momencie, kiedy są takie duże transakcje, jest duża różnica między... To jest oczywiście, prawda, to będzie należało do wyjaśnienia, natomiast my tu mówimy o tych emocjach, które towarzyszą ludziom, prawda, w takiej masie, bo cały czas podkreślam, miliony ludzi w tym są zaangażowane w ten sytuację. I te emocje spowodowały, że ta aplikacja powinna wypaść ze sklepu Play, że ona powinna w ogóle być przez nikogo już nie ściągana, na co Google zupełnie autorytarnie, łamiąc wszystkie swoje własne standardy, no i przy okazji też prawo, ciekawe czy ktoś ich za to pociągnie do odpowiedzialności, uznał, że te 100 tysięcy recenzji danych przez właśnie tą ławicę z Reddita naruszają wytyczne Google'a i je automatycznie wykasował, zostawiając ocenę tam prawie na 5 i aplikację w swoim sklepie. No to jest przerażające. Koncerny mogą same z siebie podejmować, jakie chcą decyzje, kogo wyrzucają, a kogo zostawiają w cyfrowym świecie. Doktor Grzegorz Lewicki, tutaj Michał dotyka bardzo, myślę, ciekawego problemu też relacji społeczeństwo-władza pomiędzy społeczeństwo i władze, czy rząd, czy państwo, wchodzą koncerny decydujące o ruchach i zawiadywaniu mas. Czy ja się nie mylę w tej diagnozie? Tak jest, panie redaktorze, to jest w ogóle szerszy jeszcze trend, który ja gdzie indziej nazywam feudalizacją kapitalizmu w ramach pewnych ram analitycznych, które nazywam teoria nowego średniowiecza. Tutaj głównie chodzi o to, że podmioty Big Tech, czyli wielkie spółki technologiczne i firmy z nimi współpracujące, w tym momencie w takich właśnie kryzysach ujawniają się jako struktury niemal właśnie feudalnej władzy, czyli hierarchicznej władzy, arbitralnej władzy nad procesami, które to właśnie struktury wychodzą z tej takiej ideowej podbudówki kapitalizmu. To znaczy mamy taką wizję, że oto jesteśmy działaczami na rynku regulowanym przez liberalizm gospodarczy, kapitalizm, który rządzi się głównie prawami pieniądza, to okazuje się, że ten pieniądz, jeśli sprzężymy go z technologią, która kanalizuje przepływy informacyjne i kanalizuje to, co wiemy o świecie, jest, można powiedzieć, potężną władzą nad duszami, bo w tym momencie nie tylko firmy takie jak Google, takie jak Facebook, czy ich chińskie odpowiedniki, te firmy nie tylko mogą organizować nam środowisko wyboru, wpływać na naszą psychikę, codziennie nas urabiać mentalnie, podsuwając nam środowisko wyboru, to co widzimy na ekranie, w ten sposób formatując nasze myślenie o polityce, o świecie. To nie jest tylko to. To jest także to, że te firmy poprzez to, że mają arbitralną moc dawania nam jakichś narzędzi do użycia, wprowadzania pewnych swoich własnych nieprzejrzystych regulaminów i później interpretowania ich jak tylko sobie w duszy zagra właścicielowi takiej firmy, tacy właśnie arystokraci Big Techu w tym momencie jawią się już jako nowa klasa międzynarodowa, która no, jak pokazały choćby wydarzenia właśnie GameStop czy Trumpa, w tych przestrzeniach arbitralności kultywuje taką władzę, jak właśnie w średniowieczu mieli najwięksi możni, którzy byli niejednokrotnie potężniejsi od władcy. Ja rozumiem tylko, że w średniowieczu były jakby powodem różnego rodzaju takich, a nie innych zachowań władz. To była religia, były animozje narodowe i tego typu rzeczy. Natomiast tutaj mamy do czynienia jednak, no, z firmą, która handluje grami komputerowymi. I całe zamieszanie jest przez... Ja jestem tym zadziwiony. Wszyscy są zależni od mechanizmów giełdy. W momencie, kiedy mamy pewne reguły giełdowe i przychodzi ten cyfrowy, rozkrzyczony plebs z milionem apek w telefonach w ręku i mówi, to my będziemy stosować wasze... Tak, daj, to my też zagramy tak jak wy, no to wtedy system, żeby się bronić, żeby bronić swoją stabilność, musi te zasady nadpisać i zmienić. Robi się to oczywiście w obrębie reguł kapitalizmu, dlatego że, tak jak tutaj mój przedmówca wcześniej rzeczywiście zauważył, te wszystkie apki, które, jak twierdzą ich użytkownicy, oszukały ich i związały im ręce w kluczowej fazie wzrostu, one oczywiście będą się powoływać na mechanizmy, na struktury zarządzania ryzykiem, na mechanizmy bezpieczeństwa, no ale tutaj ten cyfrowy plebs się odzywa i krzyczy, no a dlaczego cyfrowe mechanizmy bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem mają chronić tylko wielkich na giełdzie, a nie mogą chronić nas jako grupy ludzi, która prowadzi te same procesy, tylko na mniejszą skalę. I tutaj wychodzi pewnego rodzaju właśnie takie przekonanie o krzywdzie, wręcz bym powiedział, klasowej, która no oczywiście z pewnością będzie zaadresowana w procesach regulacyjnych. I to będzie wiele takich jeszcze, panie redaktorze, będziemy mieli przed sobą w najbliższych latach przypadków, kiedy ta władza firm Big Tech i władza firm, które dysponują technologią, będzie się przekładała na to, że okaże się, że coś jest bardzo niesprawiedliwe, przyjdą politycy i regulatorzy i będą krzyczeć, że trzeba uregulować, ale oni też będą chcieli zarobić, tylko że między innymi głosy ludzi, prawda? Tak jest. Wraz z tymi procesami będzie ucierała się pewna trochę nowa, zmieniona logika kapitalizmu, to znaczy wielcy, że tak powiem, możni biznesowi tego świata będą szli na pewnego rodzaju układ z ludźmi, żeby właśnie zapewnić im stabilność funkcjonowania, ale to już oczywiście jest pieśń przyszłości, to o tym moglibyśmy dobrze, jeszcze pięć audycji zrobić. To pieśń teraz mniejszości, Michał Płociński. No, pytanie jest, jakie będą tego konsekwencje. Na początku się wydawało, że to Wall Street teraz będzie przerażone tym, co może im zrobić Main Street, prawda? Że Wall Street będzie Main musiało Street, skulić... prawda? Tak, że Wall Street będzie musiało skulić ogon przed ludem, że teraz po tym, tak powiedzmy szczerze, ataku jednak spekulacyjnym na GameStop, a tak naprawdę na wielkie fundusze hedge, jak to się brzydko też na giełdzie mówi, czyli te fundusze inwestycyjne jak Melvin Capital Group. To są fundusze, teraz... które inwestują w różne miejsca, już nie tłumaczmy tego za bardzo, ale to jest skomplikowana rzecz, natomiast to są bardzo dużo przynoszące duże profity fundusze, prawda? Tak w skrócie. W skrócie jak najbardziej, tak. I że oni teraz będą musieli się obawiać kolejnych ataków i że lud poczuje krew. Ale ja jednak myślę, nie wiem, czy pan doktor ze mną się zgodzi, że może być zupełnie na odwrót, że to lud, który poczuł się oszukany i zobaczył, że nie jest traktowany poważnie, że nowa technologia wcale im nie pomaga walczyć, czy nawet rzucać wyzwania temu Goliatowi, że oni stwierdzą, że nie ma sensu grać na tych zasadach z wielkimi, że to wielcy teraz nie będą mogli odetchnąć i Wall Street przez najbliższe lata, póki nie przyjdą jakieś regulacje, a nie byłbym przekonany, że za rządów demokratów te regulacje przyjdą. Tym bardziej nie jestem przekonany, że przyjdą jak do władzy, jeżeli do władzy powrócą republikanie w Stanach Zjednoczonych, bo wszystkie tak naprawdę grupy interesów są zależne w Stanach od Wall Street. Jeżeli nie będzie jakiegoś wielkiego kolejnego kryzysu, nie spodziewałbym się żadnych zmian, a ten atak właśnie nazywany atakiem Robin Hooda pokazał Wall Street, że tak naprawdę mogą być bezkarni i w najbliższych latach nic się nie zmieni. Wielką zmianę może przynieść dopiero rozpowszechnienie nowych technologii opartych na tak zwanym blockchainie. Jeżeli to wejdzie na rynki finansowe, dopiero wtedy ci malutcy mogą chyba poczuć się lepiej traktowani albo chociaż bardziej równi. To jeszcze w takim razie pytanie do pana doktora Grzegorza Lewickiego. Czy się zgadza z tym, co mówił przed chwilą redaktor Michał Płociński? Krótko poproszę, bo zbliżamy się do końca. Takie zmiany w myśleniu opinii publicznych całej cywilizacji zajmują lata. I tutaj rzeczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że rzeczywiście to nie będzie tak, że to się stanie od razu. Natomiast pewien dyskurs, który został wprowadzony, czyli odczarowanie pewnych reguł Wall Street i to, że już można o nich mówić znowu i krytykować i podważać ich etyczność, to będzie taki raczkujący trend, który też, jak pan redaktor zauważa, w przypadku kolejnego kryzysu finansowego albo kryzysu geostrategicznego wyjdzie na wierzch. Dlatego, że rynki finansowe są też siecią, można powiedzieć, narzędziem też panowania Stanów Zjednoczonych nad porządkiem światowym, więc nie można ich zarżnąć, ponieważ wtedy zniknęłaby potęga Stanów Zjednoczonych. Ale w przypadku kryzysu kolejnego można liczyć na to rzeczywiście, że ta struktura czy relacja między bieda inwestorami, którzy mają technologię do dyspozycji, a Wall Streetem, ona będzie jednak bardziej regulowana. Przy tym no niestety zawsze będzie da się zrobić spekulacje, której FBI czy inne komisje nadzoru nie wychwycą. No i Wall Street w tym sensie jest bezpieczne, chociaż będzie musiało działać bardziej ostrożnie. Doktor Grzegorz Lewicki, zajmujący się filozofią polityki i modelowaniem przyszłości, portal Global Future Studies. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Michał Płociński, redaktor Plusa i Minusa weekendowego magazynu Dziennika Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję uprzejmie. I oczywiście tutaj musimy postawić kropkę, ale mam wrażenie, że jeszcze wróci do nas temat chociażby kryptowaluty Bitcoin. Jedna jednostka tego czegoś, co jest w internecie, co jest w świecie wirtualnym, kosztuje teraz 50 tysięcy dolarów. Nie będę teraz Państwu tłumaczył, na czym polega Bitcoin, ale myślę, że do tego tematu na pewno wrócimy. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, do usłyszenia. Audycję zrealizował Michał Jakubik, a wydał Jakub Sadowski.